لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله توفيق بقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيونغي سانت بروم سبحانه وتعالى جوليتي يونت بي صلى الله عليه وسلم سلول ويسو نغاي نوفي سلول ويسو نيونغي درس واتاي ci dars yi nga xamante ni ñoo ngi koy amal ak saasaal mii te dars yi ñu tënk ci benn téere bi nga xam moom ci jóot ñoo ngi koy tuddee maada yaani intimaai fi lislaam, askanoo gi may askanoo ci lislaam lan lay tekki, te ki ñuy wax fatxaya kan bind ko. Lu jiitu ñuy dugg ci téere bi tënkoon na kan mooy fatxaay kan ak jaar-jaaram wala dundam. Ci ginnaawu tamit def na laytaay ci téere bi ñu nekk tey ci ñeenteelu dars bi. Kon li ñuy def nag mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ñu tawfiq ba ñu dund ba jeexal téere bi la ca nekk ci njàngale ñu mun koo dund. Ndax julit bi bu nekkee ci lislaam war na xam lan mooy diini ji mu nekk, dëj gi mu nekk, demoon dee bu lu mel noonu moo nekkoon suñu bayaan bi. Ñoom ñu bëri fii di wax mais dañu xamu seen diine. Tey ku ñu wax ni kuy sa borom si biir bàmmeel la ngay njëkk a am problème mooy ku boo jàngul xam sa borom mooy kan. Joxe ci fënd boo xamoon kuy sa borom, kon bëgg wér lu tax nga jël sa yaram bi rek di ci bokkaale yàlla bu ëllëgee nga nar tabbi sa faro rek. Ñàkk xam yàlla moo ko yoral, ñàkk xam yàlla moo yoral aussi ñàkk do nga bañ a doyloo yàlla ba tax ngay dem ci dem dikk joojoo ñëpp di dugg ci ay xalfu fuuru. Kon téer bi ñuy jàngale kenn ku ne kon ko bàyyi xel, ndax ci lay xamee lan mooy sa cër ci lislaam, ci lay xamee sa taxawaay bi nga war a taxaw ci lislaam. Te taxawaay bi fii lañ koy taxawee ci àdduna, duñ ko taxawee àllaahira. Kon yàlla yàlla dimbali ñu dimbale suñu mbokk Saïd, ndax moo ngi fa ay effort yu mag pour ñëw bokk ak ñun jataay bu mag ji muy jataw lislaam. Xam ngeen moo ngi bàyyee ko bëggee jëwaay te bàyyee ko ci liggéey, ndax xam ngeen bés bi bésu tafsiram la day jóge ci masjid ba ñëw fii. Kon ñu bàyyi ci xel baax a baax effort bu màgg jooju kenn ku nekk war na ci bàyyi xel ba buñ ko waxatee ki mun a teelee ñëw teelal ñëw moo gën. Kon incha allah ñu delloo kàddu gi incha allah sa Saïd ñu ànd bokk déglu bi incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لونغي عندك ينتي تيربيني ماذا يعني انتمائي في الإسلام تيمونيك سنو نينتلو درس. Tey ñoo ngi jël juróom-ñetteelu tomb bi wala juróom-ñaareel, mu ne juróom-ñaareelu tomb bi lim nuy jàngal mooy asmaullah, mooy turu yàlla yi wa sifaati ak ay melokaanam, turu yàlla ak ay melokaanam. Mu ne sunu borom subhanahu wa taala jaala li kulli matlub sabab, sunu borom dafa def lépp lu nit di ut yàlla utal ko sabab. Waaye yàlla yamul ci utal ko sabab, waaye wa tariq yusilu ilayhi, yàlla dafa utal yoon woo xam ne soo bëggee dara fo nga jog sabablu waye fo nga jog jaar ci yoon woow yalla utal ko yoon lol nak wal iman huwa a'zamul matalib al matlab wa ahammiha ngum yalla lu nit ut ci aduna ngum yalla mo gëna yey ut alal ut xam xam lo meuna ut nga dem sakku ji ngum yalla mo gëna reey yalla momu subhanahu wa ta'ala mo def nit war ko xam mom yalla war goor goorlu ba xam kan moy yalla motax muné wa min a'zami ma yuqwil iman wa yajlibuhu ma'rifatu al-asma'illah wa husna li gëna reey ci li dëgeural ngëm doomu adama moy mu fexé mu xam turu yalla yi asma'ullah amara borom téré bi muné an ta'rif 'ala Allah min asma'ihi wa sifatihi nga xam yalla an ta'rif 'ala Allah moy fexé len xam yalla nuñ koy xamé muné min asma'ihi ci ay turum waye wa sifatihi ak ay melokan gis nga ñaka xam yalla mi ngi tambalé ci ñaka xam turum yi lay gis ay tour yo xamne comme ben way waxna mako barki dem sama ben parent dele mune ma damay wird ahamun saqamun qalalun maneko du tour yalla tegal ci suuf wala ngay dof tour bo xamne saway boko bindon ci ban tableau bi fess nako te xam ngeen lolou lan mokoy waral moy dañuy ñew jël malaakal al muqarrabin malaakai jégee yalla ñu ciopati ku nekk sa ben harf ci sa tour jibril ñu jël jim Mikael ñu jël mim bi malaik al muqarrabin ñu jël ku nekk ben harf ci yow ñew ci anbiya yi ñu jël ciopati ku nekk ben harf ñew ci mursalin ñu ciopati ben harf ñew ci nit ñu baax ñu ciopati ben harf lool yeb ñu rek ko ben tour ñu ne la wërd ko wala jël touru jinni yi composé ko jox la ko nga koy wir ben serigne bu fi doon woné day woné yalla muna man ku ñew ma won la yalla ben borom xam xam bu mag ñew ci mom ne ko dama bëgg nga won ma yalla muna ko togal mu tok guddi jot muy nit ko mu reer du wol ko ci salle bi ta fay lampe bi di wir di wir di wir ba ben ponkal ne krek muna ko yalla ngi muna ko ki jinne diw la ki jinne la te diw la tuddu bayil tiaxani ngay def doomu adama yi wona wo yalla yalla kenn mun ko woné lol nek fi lol mo nek fi ci dekk bi moy jël ay turu jinné diko wirdulo ay nit su len jinné bi feño wala ci nangam ñu né yalla lañu gis fekk gisunu yalla yangena ko lan yalla mu né wazaril ladina yulhiduna fi asma'ihi bayil yi nga xamne dañuy falsifier turu yalla yi yalla dina len fay lañ doon def ya ngeen yalla mune walillahi asma'ul husna fad'u biha xam turu yalla yoyu alwarida fil kitab wa sunna yoyu ñoy turu yalla moy lu yalla wax ci alquran ak sunna leneen lu ngeen gis neeku ci moy tandiku len ko wal hirs ala fahmi ma'aniha ñu fexé ñu xër ñu xam maana turu yalla yi Allah moy lafzul jalal bi li ci dess moy sifaat yi ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin yalla amna juroom ñeen fukki tur ak juroom ñeent témèr bu manka ben ku ko mokal dug al-janna ku ko mokal tay ji fi ñu tok buñ ne won turu yoyu ko ko mokal sa yo dugale sa loxo sa pos fekk fa 10000 kan ci ñun fi moko dul mokal wi la non ci ne won turu yoyu ku ko wax ba pare rek bu jexé bo ne ni rek gis la akbar gis gaay ne tay tay ngi gis ku ñu wëri ñu démissioné liggéey sa yo waxe am 10000 pourtant mbokki julli chaque jour limay wax rek moy gis nga yalla ñun dañ ko yitteewul motax amuñ ci mom dara yalla daf ñoo jaralul dara motax duñ am ci mom dara dama laaj ay xalé yu ma doon defal thème de formation moy len fajar bi tay kan mo julli ji jak ñu né oustaz da doon taw tay dafa taw taw bu for kene man do taw te no kenn da doon taw ñu né waaw mané motax julli ju len ñu né waaw mané kenn ci yeen ci xalé goor yi ñu né waaw mané bo ta doon bu 2h du matin muy taw xalé bu jigen bi nga nok ni le diw taal wala telephone diw ñu né mune ma ngi fi ci taw bi ha ci yow la bëgg ñew mi fa leddem te ma genn na sun kër ma ngi fi fi xawma fa ndax da ngay sangu sa mbaaji deul ku may tontu fi ku may tontu kan ma may tontu fi bismillah do teudde noy def jop ko staw bi ak say kër kër ak si ah xalam jigen ñeneen ni man len bu len ben milliardaire wowon ne la dama ñew ba sawitu keur mais xamatuma ndax taw bi courant bu coupé bi lendeum bi xamatuma sa keur ban côté la nek dama la doon indil ki mais ma baal ma ñibi wala mën nga ma jël ci loyo rek kumay tontu bi ah dang koy jëli wa legi xol leen ñaar yoy nañu imaginer ñaar yoy xale bu jigen bi ak xaaliss bi li ñi am ci yalla dem julli ji fajar jak ci taw bobu légi yow yalla jarul la xous fajar dem ci taw bi julli ji mais xale bu jigen bi jaral na lako xaliss bi jaral na lako légi kon ana lan ngay am ci yalla lan lañ am ci yalla te ñun ñëm nak non lañ mel mana yalla mo nu ñorul te yalla subhanahu wa ta'ala fek amo ci mom yitte bu la gënal lepp lu mëna doon do am ci yalla dara da ngay jagar jagar ni rek mana da ngay tricher gis nga lolou mo wax le xala bu goor bobu nga xamne waji da ko ndaw ci da ko wo telephone rek say mu jog sanni mbaju mi tejj buntu bi khalatul taw khalatul lendem khalatul denu khalatul ndokh mi khalatul agresseur khalatul dara vereureur yi ñew ba fekk xala bu jigen bi taxaw da ko jaral ke xala bu jigen bi gu nak li yeb ya mako jaral wallahi nga ko bëgg nga mo en sa nga di xala bu jigen bu ne boy yow jar nga tok ci and wala koku da ko jaral ba mu ne jarna xal bu jigen bi jaral nako mu tok ci and nga dekki ne jar nga tok ci signel yeen sa ken jar nga jaay jakka ji ya jakka mo teñ ko ba jaay te nga bay sun jak wa legi xol ki yeb li jaral ko jaral nga ma jaral nga ma ba nga fekk ni ñi jul nga nga jaay jak ana yalla lu mu jaral ha wala li moy sunu problème li moy sunu problème yalla mo ñu jaralul dara ndax xam nañ ne mo da li ni duñuy def ni yeen say da nga def dara da nga yew dem julli jak jang alquran mais au fond do am li nga wara am parce que xamul tax ki ngoy defal xam na ne yow da ngoy def ni pour ñak fexé jaraloko gis nga islam bi diina yalla ji daf lay jaral nga xam bu baakha baakha baax asmaullah alhusna wal hirs ala fahmi ma'na ma'niha nga xeur pour comprendre ma'na bi du waxu ñu rek arrahman nga ni arrahman moy tas yeur meun ci aduna terminé non ben tour bu ci nek meun nañ ci talif ay téré ben tour yalla bu nek meun nañ ci bind ay téré abal sax commencé na borom xam xam yaay ñu commencé di jangale asmaullah alhusna wal téré bi ma yor ni dan lañu bindu sarh asmaullah alhusna par ben tour la cheikh di jël diko jangale par ben tour sarh mi ngi ni asmaullah alhusna fi da'il kitab wa sunna waaw kon il faut ñu gor gor lu bu baax du azar rek serign bi fatiha kan di jangale maza yani intima islam di jangale pas pas xolal tay da ngay deg gaay bu ndon ko critiquer dañ nan ki ci borom pas pas yu wérul yi la parce que ñak deg diiné bañ commencé ba légui ci akhida lañ nek lam jangale ci akhida amul kenn ko ko mëna dindi ci aduna te pourtant bu ñuy jangal akhida dañuy duggal asmaullah alhusna mo ngi ni ñu jang lolu bu baaxa baax ñu xam ma ni ci alquran ak sunna wa ta'abbudu lillahi biha waye dañ koy jang pour jamo ko yalla ñu ban ko jang pour njabar ñu jang ko pour jamo ko yalla turu yalla yi dañ koy jamo yalla dañ ci def ay azkar dañ ci xalaat dañ koy jang modamune walillahi asma'ul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا لول موي ليغا خامني مو مو وير مون نييو ناصي سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام وقد ثبت في السنه الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال ان لله تسعه وتسعين اثما مئة الا واحد من احصاها دخل الجنه ابو هريره ني يوننتي بي نينا يالا امنا جوروم نين فكي تور اك جوروم نينت تيمير بو مانكي بن موني كوكو تاك من احصاها كوكو تاك بيكو كومبراندر كو موني دخل الجنه kon ku dugul aljana yow ya fi dess yow la wala da ngay gis fi ko xamni saway dañ ko ne li boko defé am alal ku dem diko def yeen sa nga gis ku def sacrifice ray jabaram wala mu ray papa wala mu ray yaay wala mu ray dom wala mu dag ben ciir ci yaramam pourquoi pour ma am alal pour na am alal wa li gina boko defé dugul aljana legui lu fi dess kon kon ñun suñu dugul aljana kan lañu wara critiquer kan lañu wara wax suñu bop mune and ay man hafizaha wa fahima ma'aniha wa madluliha kon koy mokal comprendre ko xam li tax ba di juk lol moy asma'illahi husna lol da cheikh bi mune an ta'rif 'ala allah min asma'ihi wa sifatihi dang kay xam comprendre ko way xam li tax ba di juk wa asna ala allah biha boy tag yalla nga tagge ko ko lamo da gis nga souba nga dekk ne bokku ne man dama ñaan ba sonu me yalla duma may dang koy deg xam nga lutax ñaan dafa am yoon même nit bokay ñaan da am yoon nit bo taxawé kërëm rek ñoré taxaw ci buntu kër gi rek rek rek rek waaji na la nga ne 5000 la soxla way ki yabate wul in ki lim def ni waye bo ñe nga feug ndank mo bi nga ne assalamu seigne bi dam la soxla nga and ak mom mu na la togal nga tok nga commencé yene say bala ngay paré sax bo ñaanon 5000 mu jox la lu ko upp c'est parce que dafa am yoon ni nga jaar rawanti nak yalla yalla balam koy ñaan dang koy tag dang koy kañ xamne moy sa borom mo la mom boko tagge ba pare do ko ñaan benen bi moy boy ñaan ci li nga soxla ngay ñaan tur wo bu ngay jël dama soxla xam xam ba pare nan ya razaq quelle contradiction dama bëgg wërseuk nan ya latif lama nan ya aziz dedet sa yo soxla li nga soxla tur bo bu mu ngi fi jëlal tur bo bu xam xam la soxla kon lan lay jël ya alim yermane la soxla lan lay jël ya arhamar rahimin xola yonent bi neena yalla am nay malaaka yo xamni dañuy wër kaw suuf ku ñu dégg ñu ne ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ñaat yon la malaaka yi ne la ñaanal yalla may la loolu mo tax aussi fofu ñuy téré nga yor ben tour diko sikar 200 fois wala nga ñaan kat ñu ne la ñu sa nga dégg benn sëriñ bu la jox benn tour ne la tour bi dé ko def junni misal ya allah ha nga yor kurus ki ya allah yow yalla mu ne a nga nek fa yow yalla mu nan a nga nan yow yalla yow yalla neena a bu ñëk ba bari nga defal yow yalla yow yalla neena a bu yag yow yalla yow yalla yow yalla yow yalla est ce que dengen wax bi kon ki la wax ne la wedd ko jooni daf la nax meme nit sax soko defone mu taxaw na la yow diw nga ne ah eh diw nga ne ah mu taxaw na diw diw loy wax ha lum lay wax da nan ki seti len ko yow wo nga mo wuyuna gis nga lol tax wir bi def len attention yalla bo waxe ya allah ya allah ya allah inna labbayka ya abdi wuyina la yow sama jam ñaanal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ñu ne la wuyina la yow sama jam ñaanal motax ki la wax wa def ko nak xolal ben gis ben way bu yor kurus na bu c'est ça way 90 fois la koy def par jour dañ lay nax motax amul ci yoyu wirdu bu werne yonnabi sallallahu alayhi wasallam def len ko des nangam na amul parce que li fa jaadu te nekul yon te xel nangou ko kon nañu comprendre bu baax lolou ñu comprendre bu baax lañ ci djublu suñuy ñaan yalla ñu tagge ko ci wa sa'alahu biha boy ñaan yalla nga ñaané ko tur yoyu boy ñaan yalla nga ñaané ko tur yoyu ndax lool lañ la wax waye wa i'tiqaduha wa i'tiqadaha nga am pass pass bi ci sa xol yoyen do sallam neena li ko def dakhalal janna mun wal janna nak la yadkhuluha illa al mu'min illa al mu'minun al janna ku gamu yalla dafa dugude hadith la la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum bi sayyin wahid idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum al janna ku ko beug dug chaabi ji moy nga mu ngam yalla bo gamu yalla do dug aljanna lol tax ñu wara defar ngeem yi fa ulima anna zalika a'zamu yanbu wa madatul husulil iman lolou moy balluway balluway bi nga xamne mom lañuy amé yoon wo xamne da nañu yobbu ci ngeem yalla yoon aljanna moy ngeem ku bëgg dug aljanna gëmal yalla kon lolou moy tombu jëk an ta'rif ala allah nga xam yalla min asma'ihi ci turam way wa sifatati ak ay melokanam yalla dafa yor ay melokan ay nurawul ak nun nak ñettel mune an atafakkar fi khalqillah ma khalat ci yalla bindu bim bind an atafakkar fi khalqillah yalla dafa bind ay mindefam nit du xalaat ci yalla ci la ngay xalaat ci mbinde fi yalla yi bo xalaate ci yalla da ngay alko ay tokna wa yalla mom moy kan mom mom numu tollu oh xamna kon war na ngand di nga le nga alko le nga pare waye da ngay xalaat ci mbinde fi yalla yalla bindi asman togal nga xalaat demul ba geej nga tok ci montagne nga jakarlo geej nga xol ndox mi nga xol asman si xol bidiwi xol ngelawli xol minde fi nek ci bir geej nga xol yow mi doomu adama yalla ne wa fi anfusikum boy jommi sax xolal sa bop rek doomu adama bu xolon bopam rek waaw yalla mu ne sanuriikum ayatina wa fil afaq hatta yatabayyana lakum annahu alhaq wallahi dina len won samay kimtan won len samay preuve ba ci ufuqi horizon horizon yi su ngeen xolé ngeen xamne man yalla may deug amul kenen ko dul man ana tafakkar fi khalqillah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin yalla neena bind bo bind asman ak suuf gutale gi may wutale guddik beccak borom xel yi war nañ ci xalaat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون خول لين بند بي بند اسمان اك سوف نين خول غال غي ماي داوال سي كو گيج گيج بو فا ساني بريك نوي ديف لو تخ بريك بي سوخ دافا ديس ها motax musu birik ak galop ragal gisuko non te bo fa sané birik musu nga tek fa gal mo upp brik su xola bato amna bato yo xamni buñ la ko woné mo upp grand yof ñu tek ko ci geej ju suxul wal fulki lati tajri fil bahr yalla mu tax suxul mako mu ne bima yam fa un nas ndax day jeri nit ñi lool war na jéxalat dé xolal gal gal yi sa dafa ndaw jël len bato yi daw di yobbu pétrole ci aduna bi di indi conteneur yi xol auto yi fi likoy wacce lan moko indi yeen say nga gis benn bato bo xamni liñ ci tek ci auto mën ëpp na 1000 te suxut ak mom ak nit ñi mu yapp ak bagage subhanallah yalla mu ne bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samaa ak ndox mi di yalla wacce mu joge ko asman lolou tay bu tawon ba pare ñu ne la saway ñu na yow yaay fay facture bi tay Macky Sall mën na fay facture bu toy ba pare hein simple exemple bes bi Amérique mën na fay facture bi hein Trump mën na fay facture bi bu tawon ba pare ñu dalel ko facture nako tay nga ya koy fay dina ko fay wa ma anzalallahu minas samaa min ma yalla mun fa ahya lan la yalla wax ci ayay ya neena ndox momu ma wacce ngeen defal dama ko wacce ni azar di dundal souf ci deewon ba pare bu toy ba pare yalla mo ne dama ci genné bepp daawa gis nga bu toyé ba pare laaj leen ñi dekk ci kaw Allah bi da ngay gis façon gunoor yo musta gis nga gis façon rab yo munta gis nga gis façon weñ yo musta gis nga gis façon picci yo musta gis min kulli daaba yalla mo ne wa tasrifir riya xola may tas ngelaw li muy naw nu ko nexé ngelaw li ko mom fimné lo tax muy ñuy dund kuñu téy won sa ngelaw ben seconde rek nga dé kan mo yor ngelaw li yalla mu ne mako yor wa tasrifir riya may tas ngelaw li luma nexé mu nexé ma jël ko gauche bu droit mu nexé ma jël ko droit indi gauche kenn du ko téy mu ñu gis ben waji la tay damay bloquer ngelaw li du fi jaar tasrifir riya wa sahabil musakhkhar xol niir yalla leena ma len tagal ci ni lañ bëgg nga xalaat kan moko def fa la la yobu resultat bi nga xelu xamne ki kiko def moy yalla motax gis nga ibrahima bu muy war nitam yow dafa xol gis wer bidew mune li moy sama borom yalla jël ko fi indi wer mune ki moy sama borom nak yalla jël fi wer wi indi jant bi mune ki moy ko ngand ki nak ki moy yalla yalla jele fi yoyu yeb mune ki indi ñi moy yalla holdeug parce que da fay def étape par étape di xalaat gi fan la ko yobbu xamna ki moy yalla mom yorawul idée arrêté ay idéem kenn bloqué wuko lool lañ bëgg doomu adam mo tax cheikh bi neena ngeen di xalaat an atafakkar fi khalqillah ma xalaat ci bind bi yalla bind minde fi wala nit yalla buñu yéene wa fi anfusikum afla tubsirun wala du ngeen gis sen bop xala sa bop fi nit ñi tok fi ci bir salle bi goor ak jigen na kenn xol bopam ba mu neex ko mu ne man sama nopp yi fimu nekk dal bëgguma won mu nekk fi ñu laaj na legi foko bëgg acca kenn ci yeen na wax xol mu ne man sama nopp yi wax deug yalla fi ni mu nekk est ce yaakaaru len mu nekkon fi ci sama kanam gi fi lay gëna rafet acca wala sama gëj yi fi mu nekk ci bu nekkon ci ginnaw ni ci lay gëna nice ay wa ñu essayé so xolé sa bop da ngay xamné lu nekk fi ko yalla def loxey wala loxey kan mo nan sama loxo bi fi wara nekk sama de kon bu leen ñu gisé ki dëmm la dañuy daw Allahu akbar yalla moy karim moy hakim moy alim xol lim def non lim def tanki fim ko def ni ngay jublu boy dox loxoy nim ko defé bir bi nim ko defé nim defé bob bi nim defé beud yi nim defé bakkar bi nim defé gemmiñ gi lamiñ bim fa saxal yalla nim ko defé motax gis nga bamuy wax mo bind nit muy wax ci doomu adama daf fal yanzuru al insanu mimma khuliq kholal ci lan la lo bind so deme suratul qad aflaha al mu'minun suratul mu'minun nga dégg bi mu yàlla di wax nim la bindee étape par étape bi aaya bi jeex mu ne fa tabaarakallahu ahsanal khaaliqin fa tabaarakallahu ahsanal khaaliqin. Waaye sell di ñeel na yàlla, waaye yàlla bi nga xam ne bindkat yàlla moo leen dàq, moo leen artiste yi li ñuy mën a peinture olal. Te doomu aadama nit ñi loolu ne dañoo alku da ngay gis benn waaye bu jël tablo dem ba géej taxaw di jàmb ay couleur bleu rouge di defar géej gi defar biddéew yi defar asmaan yi defar, nga gis benn waaye ñëw ne ko tablo bi ñaata lay jar ko 2 millions. Non non xeeb na ko tablo yi dañuy exposé nit ñi di ko jënd ay milliards. Kooku fan la xoolee lim bind ci univers bi, univers baa ngi ni yow ngay xool te waaru woo nga xool tablo bi waaru. Dal dégg leen lu ma wax. Tablo yi ngeen gis ñuy exposé même tablo nit ñi seen waa yi sax léegi dañ koy defar di ko jaay tablo 1000 francs nga gis ku jënd def ci saalam. Te loolu waa ji dessiné yow yaa ngi ñu jàkkaarloo moom direct wax nga koy gis nga koy xool joom mi woo nga xool tablo bu ñu dessiné bi nga joom mi ngay joom mi ci ki ko defar ki ko dessiné yàlla mi dessiné waa ji nag. dégg la loolu da ngay ñëw gis tabax bu ñu tabax tabax bi rafet ñëpp taxaw di xool tabax bi joomi ñi tabal ay ponkal ñoo ko defar ponkal mi defar ponkal yi ko defar nag. loolu mooy sunu wax sunu problème mooy yàlla sunuy xalaat ak suñuy xel dafa bloqué wu ci moom duñu gis li mu def li ñeneen def la nuy gis. te pourtant yow mii ku la ko def nga bañ nga mer sa jabar a ngi nii ku ko def mu mer. tey jii boo sa jabar toggoon ba yekk nga lekk ba suur jaar na jërëjëf ndey te moom kumbala tudd mu ne la kuy ney nga ne benn xale bu jigéen bu rafet la quoi fii laa ko romb guddi googu day reer boobu du wees. jigéen ñaa ngi laaj leen ko yow ku góor ki tamit doo ko nangu sa jabar bu jekki-jekkoon daan na cay diw nga ne kuy kooku mën a bàyyi benn gentleman bu nekk fii la quoi ndax bis boobu di nga daan ataaya même bu fekkoon ne mu ngi ataaya yaakaar naa baraade bi ngay bule waaw. léegi nag yow nangu woo ko ci sa bopp sa soxna nangu wu ko ñu bugg ko def ci yàlla te xoolal ñun rek nangu wuñ ko ba pare ñu bugg ko def ci yàlla. kon dañuy xalaat ci yàlla suñ borom subhanahu wa ta'ala. waaye loolu lu mu ñuy yóbbu mooy ñuy xalaat fi xalqillah ci mbindee fi yàlla yi. te nag mbindee fi yëpp yu ñu xalaat rek dañuy gis yàlla. boo xoolee géej gis yàlla, boo xoolee dex, boo xoolee asamaan, boo xoolee suuf, boo xoolee garab yi. te bu ñu la laajoon ñaata garab ñoom ci àdduna lay wax ñaata façon garab mun nga ko mun nga ko kan ma ko xam fii ci ñun. te xool yàlla lim def ci xay xam-xamam ak xarañam lépp lu mu def rek ay borom xam-xam ñoo ciy génn. am na ñoo xam ne xam nga luñ jàng garab kese, am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng suuf kese, am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng biddéew yi kese, am nga ñoo xam ne xam nga luñ jàng nit même nit rek nit yaa gis ñi nopp rek lañ jàng ñii bët kese lañ jàng. sa bët buy métti fan lañ la wax nga dem sa bëñ buy métti ñu ne la nga manqué di rek ñu ne la xoolal. te yàlla loolu lépp moom moo ko ne kërëb te fii ay nit ñoo ko jàng. tey bu ñu la waroon defal bilan hôpital dañ naan la demal ci ñu yor yax yi ñu xool yax yi ñu ngi dem ba pare ñoo ñu bind seen rapport teg ñu ne la demal ci ñu yor der nga dem demal ci ñu yor bët soo paree ñu ne demal ci ñu yor bëñ bu ñu defal la bind dañuy xool kenn ku nekk li nga jàng ñu ne la defalal waa ji ci loolu waa ji xool loolu fi mu nekk nii ñooñu ñëpp boo xoolee liñ jàng kenn moo ko def muy sunu borom yàlla. wala yàlla mu ne am na benn téere bu benn waaye benn téere mu ne al insan zalika al makhluq al ajib keneen ki ne al insan zalika al makhluq al jahil. waaw doomu aadama dafa réere boromam te dëgg la adresse boobu la ko yàlla teg doomu adama xamul yàlla. Puisque lu tax xam-xam bi ko yàlla may ak xel mi xala jëmale wu ko ci yàlla, ci mbirum àdduna la koy yemale. Moo tax foog ñuy xalaat ci mbindeefi yàlla yi. Yàlla lim def ci àddina bi yëpp, tey da ngay gis ay nit ñoo xam ne loolu kese lañ jàng, ñii lan la ñuy jàng, ñu ne ñii lii la ñuy jàng, ñoom xamuñu lii. Te loolu yàlla ko def, lu tax ñu bañ ci xalaat. Te loolu boo ci xalaatee gis yàlla, ku xalaat ci dara lu yàlla bindi rek gis yàlla. Waaw, moo tax nuu dafa romb xaj. Lu tax yoon ci yàlla nuu, ñu tuddee ko nuu. Nuu li muy tekki mooy ku mën a jooy. Nee nañ dafa romb xaj, xool xaj bi ne xaj bi moo ñaaw. Xaj bi ne ko binduma sama bopp, ku ma bindoon sama bopp rafet. Yàlla ma bind te nangu naa ni ma yàlla bindee. Wax ji dugg ko nuu di jooy ba yàlla tuddee ko nuu, ku mën a jooy. Dëgg la. Wala kooku gis na yàlla ci xaj. Ñun duñ gis yàlla fenn. Te fenn rek ñoo jege parce que duñ ko xalaat, parce que amuñu temps. Business beeg dem dikk beeg town beeg maana beeg dem dikk gi rajax-rajaxe yooyu lañ moo ñu yitteel. Te yàlla ay mbiram nekkul lu ndaw, foog mu yitteel ñu. Cheikh bi mu ne beneen bi walaysa fi zaatihi, déedéet toog di xalaat yàlla déedéet ci mbindeefam yi. Tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra. Munu leen ko bu leen toog di xalaat yàlla waaye xalaat leen ci mbindeefam yi. Su ngeen xoolee mbindeefam yi gis yàlla. Ku defar asamaan moo tax gis nga fii loo dégg ñuy wax sëriñ si. Sëriñ yi lu ñu mën nga dégg kii moom bu ne na am mu am, kii day dekkil, kii moo yóbboon fële, kii moo mbejoon malakal mawti bët bi tuuru. Waaw am na ñu koy ñu sëriñ yi ñu koy wax, waaye doo dégg mu sëriñ mu ne maa defar asamaan. Kon taalibé nag ko nag yow nag moom nag mën ngaa defar lu weex loolu. Lu weex loolu laa wax de, loolu ñuy naan di ko ndékkee. Ah xaw ma ko de, mais lu weex loolu laa doo dégg sëñ bu ne maa ko defar asamaan. Lu ne na di nga dégg taalibé tuumaal ko ko, waaye asamaan waaw ku ko defar yàlla. Lan la ko yàlla defaree? Lan la ko téye? Ku defar suuf te yàlla xereñam bi muy defar asamaan, asamaan la nekk di defar asamaan. Seng yi ki ko doon defar fu mu taxaw? Ci suuf. Fii ci suuf. Ah ñun ñëpp bu ñuy defar dara ci kaw fu ñuy taxaw? Ci suuf. Yàlla moom ci kaw la nekk di defar kaw. Asamaan lañ njëkk defar ak suuf. Xalaq as-samawaat jàng leen ay xalaq as-samawaat wal ard. Asamaan la yàlla njëkk defar te mu ngi foofu. Après doo ko defar suuf. Wal ard ba'da zalika dhahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum. Yàlla rek mooy yàlla. Waaw te amul morom wa azza kamaluhu. Mais malasaf nit ñi xamuñu kan mooy yàlla. Moo tax mu ne na ngeen ci xalaat bu baax, ngeen bañ a xalaat ci jëmmam moom yàlla. Kon munu leen ko. Waaw mu ne amma sifaatihi taala faqad asaarat al ayat kasira ila sifaatihi. Bu fekkee melokaanam la moom yàlla, am na aaya yu bëree bëri yu ci wax ay aaya alquran. Kal baqa yàlla moo fi des. Al baqaahu yàlla fi des. Loolu aaya la. Kan moom mun indi aaya bi? ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل من عليها فان ñop dañuy dé tu kan la yàlla bàyyi bi malaakai déggee yàlla mu ne kullu man alayha fan ku dëkk suuf da ngay dé malaakai dañ doon zibile kaw asmaan dañ ne ñun duñ dé ñu tax ñu ne lañ lasna sukkaanul ard wa innama nahnu sukkaanu sama ñun dëkkuñu suuf asmaan lañ dëkk te yàlla ne ñi dëkk suuf ñooy dee. Yàlla mu ne ci beneen deuxième aaya bi kullu nafsin zaiqatul maut ku am bakkan da ngay dee. Malaakai ne jeex na ñun bokkuñ ci ñaari aaya yi ngi nii wane ne nun dun dee ñun amuñu bakkan ñun dekk ñu suuf yalla neena ko am bakkan dekk suuf yaay de ñun nak ñaar yu amuñu yalla indi 3e kul bi moy bombe atomique bi bi mu rajaxé aduna bi lepp tasaro kullu shay'in halikun illa wajhuh kudul yalla da ngay de leere ben kilifa gudde ngay dafa laqko day nelaw da wacc liggey da de ñeñ ay wiri wiri la yalla jakarlok sayyidina muhammad ne ko innaka mayit muhammad muna mu ne da ngay de beugal kula neex ding ko baye bis solal lula neex dana rap kula neex beugal bisa nga ñew dina la takale ko lula neex lekal bisa nga ñew day rap solal day rap ah yalla muhammad da ngay de kon keneen lutax bu de ñu nan dafa laq dafa nelaw dafa kiy dafa de du gatché des victoires la ci ko sankul dundum kon nanuy khalat ci melokanu yalla yalla moy ku fi dess al baqa'u lillah da ngay deg nit bu de ndaysan buñ koy souri da deg ñen ñiap ci kesski nan al baqa'u lillah ci yeen dekk yi yalla rek ka fi dess yalla mom wal qidam mo fi jitu huwa al awwal wal akhir waz zahir wal batin wal awwal moy ki fi jitu bala len di fi nek yalla fi nek wal akhir mo fi mujju te du jeex moy ki feñ moy ki nu huwa al awwal ndax amna ko fi jitu yalla ken ndax de ngeen ku fi jitu yalla yalla amul mo fi mujj mom yalla ken du fi mujj kudul mom motax munela lolou ci melokanam yi la bok mom yalla wa hunaka ayat amna yenen ay yo xamne asharat joxogn nañ ila mukhalafatihi subhanahu lil hawadis mom yalla dafa wute ak mbinde bi dafa wute ak li sos laysa kamislihi shay yalla nuro wala ken motax yenn say nga deg ay nit nan ñun dañu gis yalla wala man yalla la du deug ndax yalla neena nuro wuma ken te yow mit wird gis dara lolou nga gis dara la wala yalla neena ma nuro wuma lolou yalla nuro wala dara benen bi moy lu gëna doy war ben way dafa don laaj ben borom xam dafa wax ne yenn say nga gis nit gënt na man gis na yonenti bi ne lolou dafa may chart ay dawaat bi tay ji bu ben way ñew ne len gis na oustaz fay fele ñu ne fan mu ne fele gaay ne ko du deug mu ne wallahi gis na ko ñu ne ko nu mel mu ne fa ñol lu ngeen koy wax ñew li yow li gisso ñu ne mu ne fa xess lu ngeen do gisso do lu ben way reere dama gis muhammad tal tal bi don def waaw gisso ya ngi fatlik bon texenga waji ne ko way lima jaxal da ñuul mu ne am nga ñu wax man ñuul kon yow gis na oustaz seydou li ok nu mel nit ki pour nga xam ko ba mëna wax melokanam moy fa nga mus ko gis nga xam nu mu tollu njolay nu mel yaram ci yaramam melokan yi ci nek dafa am sikim wala dafa am yaram wala dafa sew wala dafa njol wala dafa gat il faut nga mus ko gis du deug imagine nit ne man gis na yalla foko ma sa gise ba xamne ki moy yalla lan mo lay won ne ki nga gis yalla la ban nga lan la ndax dafa am foko ma sa fek bam ne la man la nga ñewat tay nga gis ko nga xamé ko ba ngi ben video sama portable tan yi li ñuy wax jëmele ko ci yalla ak yoon ben way neena ñun suñu sëriñ mo même yonenti bi suñu sëriñ moko dimbali mu gis yalla té sax ba mu gisé yalla ba paré légui sëriñ bi dafa jël yalla neub ko fenen légui mom dootu ko gisati yalla nekkatul fu mu nekkon ndax toxal nañ ko fa ndax da content ci yalla baay video yi fi sama waji ne ñun téré yi ñi jang mo gën alcorane ni alcorane gëne syllabaire waji ne ñun yalla daana yonent bi tanal yonent bi fekk yéféri mu tan julit yi ñaata nit fa nek ñaata groupe la yalla fekk nit ñepp tok nek ay yéfer mu ne yonent bi tan ci bir yéféri ay julit ñaata groupe la légui ñaari groupe moy julit ak mu ne yalla ne diw tanal diw momu ñew ci julit ñi tan ñeneen mu ne ñun loolu lañ duñu ay julit waaw mu ngi fi sama porte sama portable ñun nangam lañ ñun duñu ay julit loolu nuko nit di waxe moy ñaka xam yalla rek nit ñi buñu réré ku rër mom ku rër la rek waaw kon asmaullahi alhusna ak khalat ci yalla ci mbinde fi yalla yi ak ci melokanu yalla yi ci aya yi nga xamne yalla ay melokanam daf ko joxoñ lu bari yalla subhanahu mukhalif lil hawadis yalla nuro wul ak mbinde fi day gis day deg day wax amna loxo amna tank ay dafa wuté ak mbinde fi gay fel amna beut wala amul beut fel amna grayof damay lacc ndax fel amna grayof du ngeen tont kon fel amu fi tay yeen nes fi fi ah fi ki ki la amul len ay fel yeen wa grayof amul ay fel est ce amna beut wala amul beut amna kuy tont na amna amna beut nak nit rep ne bané amul beut so amul beut numu lay xolé ba xamné yek singa mu dali naw takire bi dug ci bir yap bi tok di lek kon amna beut day gis waye xolal tay buñ la waxon beutu fel fum nek ak nan lay gisee est ce beutum ak sa beut ñu nuro ba lol mo la ne yalla day gis waye bul wax ne comme sa beut yi la yor day gis rek alquran mako wax day deg day wax sami basir day wax wa annahu kallama musa takliman waye bul musa wax ne sa melokan yow mi yak yalla yena bok melokan dedet yalla subhanahu wa ta'ala dafa wute ak ñun nuro wul ak ñun yalla du mindeef yalla sosuul du mindeef du nit sosuul bul yor pass pass bob waaw bul wax li ñi di wax waji neena dafa am jeuriñ bi jeuriñ dafa top ay tank ba fekk señ bi tok mu ne ko ana borom tank yi mu ne ko mu ngi ci wan ak wi liggey mu ñew fekk yalla mo fa la xasaay di liggey señ bi lolou lu ko nit di waxe yalla mu wacc jogu asman ñew la xasaay di rato non allahu akbar senegal gi dekk fi sax woru dekk fi billahi wallahi woru ndax bu yalla di ñu alak kum fi fek mala alakaane gi dalay yobale su ngeen dekke nak du ngeen bok fu ngeen dekke fi dekk fi woru li ñi adresser yalla akub yonentam fi ci rew mi non dafa upp dara waru ko nak lu dur reer ak ñaaka xam diine ak ñaaka xam islam ñaaka am texte yu leer may motax ñuy wax li ñuy wax fi ñaaka jang li téré yu bel ni duñ xam yalla jamais parce que janguñu nañu am melokan yoyu nga xamne yalla moko melal bopam ay aya wax ci yalla wute ak minde fi min khalqi wa tanzihihi anil walad yalla amul dom yalla dafa setal bopam ci am ay dom lolou aya la lam yalid walam yulad mattakhazallahu sahiba wala walada xolal jinne sax bañu déggé lolou nit ñi naan yalla amna dom jinne la wax de dañu ne wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhaz sahibatan ak kawé wa annahu ta'ala lan mo kawé ñu ne jadd rabbina sunu magay borom mattakhaz sahib wala walad musta am jabar bay am dom jinne sax lolou lañu wax asman bim dege ñu ne yalla amna dom yalla mu ne yakadu samawati yatafattarna asman yaangi xoteeku ñu ne ko suuf nak mu ne watan shaqqul ard suuf di xar ñu ne ko montagne nak mu ne وتخر الجبال هدا لتخ من أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا asaman sax dafa wedd souf wedd montagne wedd jinne wedd nit ñi di deugal yalla amna doom mala yalla mu ne saga biñ ma gëna saga saga bi gëna reey biñ ma saga moy wax ne man yalla amna doom saga la ñin ñi tok ci salle bi suñ fi xon kenn papaam amna doom dakar fele wala gibraltar wala nangam te papaam amu fa jabar luñ ko wax xol len lolu rek kan ci ñun mo bëgg ñoo fekk la sa seen kër nga tok ñu ne la yow sa papa ngi fe di ngenté nga ni fan ñu ne la fele koñ ban koñ bele ñu ne sa papa mo fay ngenté tay te yow sa papa ben soxna la yor moy sa yaay légui luñ la wax yow xol lool ñu wax ko yalla nit ñi di organiser fête 31 décembre ak 24 té la doomu yalla bi jutt wallahi jinne lo xam dañ ko weddi asaman weddi ko souf weddi ko ñepp weddi ko ñun ñukoy deugal ñun doomu adamay bu joté ñu peinture tali tak ay lampe monter lampe vert zone rouge ay lampe façon fa lampe peinture tali peinture garab yi nit ñi di fétu nga gis julli yi dem jënd ay ginar non bali wuñu mais dañ koy def en frère quoi en famille quoi ensemble quoi lay def ensemble ñu saga yalla ngay def ensemble fet yalla mu ne saga bi gëna reey moy dañ ma wutal doom dañ la dama am doom saga la ñu ñoko wax doomu adamay yalla mu ne man awma doom tanzi anil walad wal walid non aussi amul wayjur yalla amul papa amul yaay ñi nga gis fi tay ñu naan man ma yalla wala diw yalla la ñoo amuñu papa amuñu yaay dama len laaj ñi ngeen deg fi ñu naan la diw yalla la ala papa ma gay yalla di ngeen gis papa ma gay oh te ki gis ngeen papa ma gay wala ak kon mbiri leer na mbiri dafa leer na ñu ngi la lampe bu ceuk jant bu ceuk ñun ñofi nekk di dof doflu ak di far farlo ak ñak jang suñu diine ak torox ñun kessa la waye mbiri dafa leer na ñi de dara neub tu fi mbok yi yalla nurowula kenn wa shabih yalla nurowul am ñun amul kenn ko fi yalla nurowul da ngay gis nit ko am doom ñu ne ki dafa nurok papam ki da nurok yaayam ki da nurok mamam ki da nurok sen famille ki da nurok ke dila jaawale yalla nak amul ku mu nurowul bu lolu fofu la sunu dar ci jexé no ngi ñaan yalla mu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.